اند هغه غوړوالیو په دې کې نو دې ته چې تاسو د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د دې د نسلما په شان د هغه کتابونو بلا هره او دې ته کتاب سره د دې د بابونو دا به اقرار دې خبره کوم زه خبره کوم چې په دې کې څه معنا دې سره او متا احدن مسلما دې ته ما یتا احدن نو ورکړل شوی او تا ته امه محمد صلی الله علیه وسلم مثل ما تشان دا حقا قدولتو تیجی کنی کتاب خبر کرسو نا سلام دا اللہ دو مطول اتاس شان دو این دا حدن ما جو دا حدن مدر ارسلسو مثل ما تشان دا حقا قدولتو دو غرعالی تیجی کنی کتاب خبر کرسو سمتر تاکو دا حدن مدیو دې دا د سړي الله مبارک تعالی دا چې واسطه نه بل څه نه لور کړی دا د سلام د الله دی او مخکې د عامه تلمره هغه سلام دی چې ځانګړتا ولاته موږ ته ډېر مطالبه لري دا لري او الله دې هغه کتاب ته سلام وکړي چې ورته دې هغه دې یو ځان کوي اسلامه په شان د هغه تجربه دې دې ته کتاب ته بدل کړی چې نام سمانه د هر خبره تاسو ته ورمنه نه تاسو مقام دې اي حاجتكم عند ربكم اي حاجتكم عند ربكم لله حاجتكم ما منا دا نظر لله حاجتكم عند ربكم دول قرار زغلو دي تحسر عند ربكم تهي طرف تاسو تتحسر په ذکر مقدمان تاسو د قدم باندې زمينه د تعلیم تاسو پر کوم څه دانه رسول الله باندې حق ایمان دې نه اور دا کتاب هم د ایمان په توګه راځي چې موږ په دې کې د څه ځکه دا څنګه چې د خدای هر څه منو ایمان لري ورته ایمان لري او په معنا د الله له الله یو خاص دې څنګه لپاره کوي چې دا راوي د تاسو سره کله چې تاسو سره دا خبره کوي چې موږ د دې لپاره راځو او دا رب دې کوي چې موږ راځو تاسو کله چې موږ سره د صلوات و سلام دې د ایمان په اړه د ستا عزت او مرتبه او تعلق دی د الله او ذات او خدای تعالی کا واسطه دی ان ستا عزت او وراله او هدایت او اسلام صدر په معنا د هدایت پر دی صدر په معنا د اسلام صدا خپل فردا هدایت او اسلام دی د الله او خدای تعالی کا واسطه دی یقینه ورکړي الله تبارک وتعالى د فضیلت سره من هغه چا ته وتاي سر والله عظيم الله تبارك وتعالى فرات رحم دې او هر حال کې چې موږ د خلکو باندې په مصلحه باندې الله تبارك وتعالى ورسي او رحمت تعالى دې ځان فرات دې او عظيم په کتاب باندې په مصلحه باندې په کتاب باندې کې څه مصلحه یقصد برحمت دې خاطر الله تعالی پر رحمت کوم تر هغه دې ورته من هغه څه خاطر یې پای چې الله تعالی پیغمبر دې صلی الله علیه وسلم ته باندې دې ورکړو والله ذو الفضل العظیم الله تبارک وتعالى قائم دې فضل عظیم دې قائم دې مهربان دې دې دې مهربان دې الله دې مهربان دې دې مهربان دې دې دا خو دې دې دا مال دې دې دا مال دې دې یا څنګه په تاسو باندې راځي دا نه دي د څه چې دغه سره د نارسته د دې سره دی چې په دغه سره د نارسته په څیر څه ده نه د دې سره یو مخکې مسله ده مسله ده د دې سره عبد الله بن سلام په څیر چې دغه سره دی نارسته ګولان مسلمان کې چې کله مالک راځي او څنګه مسله ده په څیر دغه سره دی نارسته دغه سره دی نارسته لیکن جن طرف سے خلقات دینا ہے زرائے اور بالعالمی آخر کتاب ہے آگر پر اچھا یہ دینا ہے کہ یہ دینا ہے ایسا مطالبہ ہے کہ نہیں کہ اگر سیانت ہے باب یہ آگر یہ بیتا مطالبہ ہے اللہ نے سب سے کسیل کی سیانت سے ایسا ہی اور سب دامان اس کے حال کر رہے ہیں وَمِنَا مِنْ كِتَابِ دَعْدِ بَحْرِ كِتَابِ وَمَنَا مِنْ هَا سُبْدِي تَعْمَنِ هُمِ سَبَعْمَا سِبْدِي سَرَابِ وَسَمْتَعَلَ یہ عبد ہی کی بندہ ہے اور سیدہ مالتا تھا جان کا لگر گئی امانت کے حق پر لیکن ہم نے مسلمان کے لیے آدھے کتاب میں ہمارا رسول کے انسان من ہوئے کتا امانت کے لیے اگر سرا دی گئی نارے مدد مالی لا یہ عبد ہی ہم لیتا لگر گئی لگر گئی لگر گئی لگر گئی لگر گئی علامات تعالیه قائما مگر کہنے سے علال کے سرد ہوئی مگر کہنے سے تو کسے علال مانا دیا اروہ سے راج تنکیو خدر ایسے دلتے ہیں دائیو جا کے آنکنے سے جانالی اور سے جانتا بغا سرانتی نے تصدر کے لیے جانوی خالے کے دیو ہے لے تعالیہ نے اس کے لئے جانوی سب امیلی ہے سب امیلی نے پناہ دعارہ جانوی سے صدیر اس کے دنا اس عرب رامان غمی بچار جائے اس سے دیکھ اس کے جلال اس کا تو جلال کے زمین کا مدلی ہے جنہ دن دو اس کے لحظہ آمان اتنا کرتے ہیں اللہ کے زمین جی اور زمین جی ويقولون وايد على الله تعالى بان يلتفت دره فهم يعلمون ورحال ذلك دي سبيل جديد من درهم بلا بس يقولون الله تبارك تعالى بعد ذلك خلق دمالون تفوز بانك من اوصى بأهده فلت اوصائكم كما حبيب الله تعالى في التورات كتبت رسولا وعدا ورسولة تعبير وصائكا فلوصا واتقوا ذا مفسد ما تولي بلالنا فإن الله بيشك الله تبارك تعالى يسجد المتقين من أجل بطر الزاران يوم الزام بس كيبه جماعة تولي بلالنا الله وقال الطائفة نية لرمنا من كتاب دعال كتابنا آمين تاسيما مولا بالذي تعقران جلال الذين ترى لجلسي بها كسان تعمل سيما غيره وجه النهار تاسيما مولا تاول بردسي وقت الواقر هو تاسر تاسر بردسي لعلهم شاهد دا مسلمان ان يرجعون ليا تاسيما قلنا وذي بسك تاسيما مدوته ولا تؤمنوا تاسو تصديق متوا خبر ممنو الا بمن مگر بها غسا تبع دينكم كانا فقد قلت دين تاسو يهودي قل يا پیغمبر علیہ السلام ابھی تعین الهدى پتا جس طرح بیان ہے اللہ بیان دا اللہ تعالیٰ جو منتاہی ہدایت ہدایت دا اللہ تعالیٰ جو منتاہی اسلام اسلام دا اللہ تعالیٰ جو منتاہی ایوتا دیو ولا تو دنیتا تو تصدیق نکا جو دے خبر ایوتا حدن سجن ور کرشو لیا لنکا نسلا ما پسان دہا غدی ایدی کن جتا سجر کرشو لیا او یحاج دیو کن جو لکار کبھی جگر ہونی جتا سجر ان ربكم فمنكرم ساكن قلت واجه نمبر بيكا ان الفضل بيشك هداية الاسلام بيد الله ان اختيار دا الله تعالى كده يجي لدى هداية الاسلام وركل منا اتاته وصائد لغاني والله واسم الله تعالى كده واسع اور فراغ برحمة كده عبيد عادل لكم اصلاك من الملك باندي يختص برحمته خاص سيك رحمة تبترى كده زيادة اتهم بريدان من اغسط يسائي كي غوري والله ذو الفضل العظيم الله تبارك تعالى خاون بفضل ليه تنمنانه ومن اهل الكتاب بعد اهل كتابنا من اغسط انتا من هو كتاب امانت كي بسرا بقن دوار المال كثير انتا من هو يعني كتاب اعتماد كي بقدامي كي حضور لمال كثير سرا يعزوه هو تسل بي هو مال لري جاي بتا تقبل كثير تزاري ومنهم بعض بعض كتابنا منا غسيكي إن تعلم هم كتا مين جل جلرا بدينار سيوه دينار يعني صلق مال لا يبده بيتا هو تسيطا إلا ما بنت عليه وقعنا مغر جهنسا ولا عرصبا أو بار بار تسيطنا سنسا بار بار مطالبه سنسا ذلك بعد دي أجي قيامتي بأنهم قالوا كدا يهجان وعي لو قالوا ما نسوي خمسانة في الهندينا فمال با ساتة العربيان في قديرهم سجنا كمن جبل جانا لكي ويقولنا وعي جي على الله تعالى بان يلتغي بغره إلا خدم الله على الكلي وهم يعلمين عنه تعظمه أو بيس قديمان في دي جمع نبيل بغره جي بلا يرنا الله خدي قيمة دين عدم سزا ورقه جي بلا الله بدين عدم سزا ورقه دخلا فرقه من اوفاتا تو اتاوكا بأهده هو عبود الله تعالى بطورات في عبد القرآن جي واتقا زان فتك وما تعود بوابونا فإن الله بيسك الله تعالى يحب المتقين هنا كل بكاس رابرنا زان فتك انك وما تعود بوابونا متقين بمعنى بسكين في بزان فتك بسم الله الرحمن الرحيم سنن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فبرم شكاية الله تبارك وتعالى أهل الكتاب الأمين لتسمى في المكة لدين قبائل بيان في الله تبارك وتعالى بدين الشكوين لدين جو بدترین اور ناکار عادت اور خوب بن جائے کہ بختر یہ آفت بادشاہر اور محسوس شاطر بتا رہا اور بختر ان سرل بیان اور گول بتا رہا تو تورات کے جتنے سے صاف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سلیسی ملی آگ سے صاف بدل کر تیرے ہاتھ کے بارے تو من کا کتنی مت کے مجھے سبھی حاصل آیا دامدی کے زمین کے بعد تو چاہتی تھی تو وہ بنیاد بن گئی آگ سے پاس کے اللہ کے بار کی تعالیٰ دین کا تنگی کے سلام تورات کے بار دین نظاری کے دین کا تنگی رہی آدان کے دین کے رضا میں آہرت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسپاس کے دن باندھے کے سبھی جوڑی اور وہ طاقت حاصل کی نپاس بھائی طاقت آندھی کی ایمان دوڑ ہے اور بہادر کے دن نفرت کرتا ہے تعاون کرتا ہے مدد بھی اور کرتے ہیں لیکن پہلے سمجھے گئے پھر آپ کے سلام میں ہم ایک ہی اور دن کا قلم میں سرائے باندھے ہوئے لوگوں کی رام شری کے زمین میں اسلام کی لیکن ابھی کریم سے لڑنا ہے اس قدم سے کانت بدل کے اور جو اللہ کا رقم اور عادت ہے وہ آنا کا وعدہ ہم بھی نہ کرے اور غلط خبر اٹھایا کہ غلط قسم کرا دخل سے دنیا کا روح ہاتھ بولا نامک قسم جیسے اور خود اس مقصد کے تھے جو دنیا ہے پورے تو معلوم خبر گا تما حق باندھے تو خود سمجھے تو حق باندھے میں بھی کرتے کہ روس میں انسان کا قسم میں جان کرتے ہیں خیر کے تو میری سے نقصان اس کے بعد نہیں تھی جب اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات کا میں قسم تھے تو غلط باندھے سے معلوم خبر گا اگر تم راضی میں بنا ہوگا تو جائز کے رسول سے رہنے کے دیش میں سدا انسان جاگے احترام اور لحاظ ان کو نہیں ساتھ لے کی نہ اللہ نے زمین دی دیا جدید راستی دیا جدید ہوتی سبھی بنیاد کام جو سن لے سکے دیش کی بکر سمجھ میں بھی وہ انسان جان بن گئے مجبورے تو رسول جدا دی لیکن کئی انسان کی تو غلط قسم نہیں ہوئی وجاہت حاصل کی پیغمبر علیہ السلام بتا کے کسان میں پار لے گیا ایجاد ظاہر کی گئی سزاجانی ظاہر کی گئی کہ تبھی بنیاد اور سرو سے بڑے کا قسم کی کہ دے دو مسلمان مال حاصل کی ناجائز کے روپے کرا جب قیامت کا رنگ باندھے بجے اللہ کے دا سے حالت کی رائے تھی کہ اللہ ہم مجھے کر دیتے تو اس کے بعد اللہ کر اور گسا نہ زمین اور اس کا گسا ہوگا بازو کے سر اس کا دلی دنیا بتا رہی ناحت کو تسلی نہیں کی اور دا دنیا دن بجے اور سادا کہ پر قبر کو ہم نے سر امر دریا نہیں کی اور بلک کی بنیاد پر ہمیں کا سمو نہ بازت کی بات ہی کہ بدل رہی کی بنیاد جو لوگ پار گئے نہ ہم کا سمو کی کلم میں سے پیدا حاصل ہے اور بدل رہی کا عزت جو لوگ پارا دو نہ ہم کا سمو کی بتانت کا اس کے اللہ کے دن تفریح کے لیے یہ بچے کو آ کر یا نبی کے عالم کے انسان بدل قرض کے سارا مسلمان مر کی بقامت کرم جانے بدا مقبول لائے تھی او دا قاتل به ځان سره نیو دراوي دي چې کله دربار الهي کې چیز کی دا درخواست وکړي چې الله څه دې سړي نه تپوس وکړي دې وایي حاضر دې راځي الله دې تپوس کوي الله کا کار څه معلومات دې له دا سره وې نه وې عبادت لانی دا عزت دا سارا مادی ہوئی دا اسلامی دا عزت دا خبرم عبادتو دا دور دا سانداتی دی کہ اغیر دل دی دنیا دا دلیو دا سارا قصد دا جان سزا ہے اقامت کرت کہ عبادت کرتا ہم اللہ دا سوچ سے کتی جسکے آئے حدیث دا دیس پر آجی عزت دا ساندال یو د سمری د دې سره تعلق ساتي د ځله حضرت او استاد کدار او ارتو د دې ثاني دي د حضرت صاحب ته د دې په خلیدان دی چې دی هغه مستو نمبر یو سلام د دې په پوښتنه کې ستا سره ځوان ستا ته دا یو کړه او ما سره ځوان نشتا یو د قانون د دې چې د غصا مخالف کړی د قسم دی یا د انکار د قسم نه کوئی دغه څه نه کوي نو دا څه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حضرت دا په ډېر ګناغار انسان دی او قسم خو د دې په دې چې عظمت څنګه نه بلای دا الله دې څنګه نه دغه د قسم کی او ګنا دا مال دې راځي پیغمبر علیه السلام په ستار په رنده د قسم کې رښتیا په دغه قسم ورته دې چې بلنه کولی شي او ما کو څنګه دې دایو کته نه حق باندې قسم کړی او دې حضرت رحمان ته حاصله ده د دې څخه الله ته معلومه ده چې ته حق او کته نه حق ده دې څخه ته نه حق ده چې قامت پر د الله الله پر قدرت مو چې عطا ده الله یې الله به تاسو ته دې یو ځان ته داخله کړی یا دم اپن کو تجھے دین اختاری دے اور دارنگی جدید دی جدید دنیا بکارا تجھے قسمین زیادی علی احمد آجارا امان ایسا اللہ رکھتے اور دیا جدید ایبان بیانی کہ تنیا خلی دا ستارنہ تی آخر رب کے جدید رکھو ہے تنیا تیسی تیسی دن آخر رب کے جدید ہے تنیا کدا روح دنیا دے ایبان کی مصد ہے یا حضرت کو ریزن کو پتہ دو نبی کی دنیا کے کی نظام نبی دی تا سلام سے حضور کو لے حضرت نے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ پر مناجات کی کہ اللہ کبھی نہیں دی کہ صاحب جو سنتا کہ تقریب کے ساتھ نہیں دی سکتے کے ساتھ نہیں دی نہیں ہو رہا ہے کہ صاحب کی بیماری کے مصلا ہے کتنا ہے اعزاز کی ہمیں نہیں ہے اعزاز کی نور راځي د نبی څنګه چې باندې کوي او د بل طرف ته کارانو په جوړون کې ثابت منان دي دا هر څه چې هغه شي څنګه دوی دا مستر دي چې څه کوي دا په دې کې چې په کوم ځای باندې ظاهر پر دا دا چې مخلوق څه خاطر په کار دی چې څنګه چې کنه هغه له خپل تنظیم په کار دی الله تبارک وتعالى ملائکه ته حکم کوي کہ جو جنت دا دروازے موسیٰ علیہ السلام کا کلاو کرے کہ نام میں نبی جنت دا دروازے جنت اگر میں مجھنا ہر سن کے ورکے سن موسیٰ علیہ السلام کے ورکے سن مومن دا پارا مداز ہے کہ آرکے گی کہ دنیا کے سن سے دوری سے خسرے دا دے جنت میں اتنے سے کہ جنت میں دروازے سے باہر ہے کیا کا طرف سے موسیٰ علیہ السلام کا تندرال اندیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو اغلی له دې ته دا ملمانان دي چې دای دې په ځان دې نه ته ارتوزا خدا دې دنیا دا مزور مزور دي چې د کوم انسان انجام دره جهنم دي او د دنیا دا تکلیفونه تکلیفونه دي چې د کوم سړي انجام دا جهنم دي الله دې له جهنم دا په کوم وخت کې ځان په کار کې ملمانان نه باندې د ماران او ځان ځان مختلفه ده جهنم ته د ټولو من کله ازاد ځان را پیدا کړو دا دنیا څومره بیکاره شي دي دلته څه کوم دي چې په روزه نه اوسه نو تاسو څه کله اندازه دې چې په حیران کې دنیا بیا نه تاسو دي دا چې په دې دنیا باندې دا خلک څومره او هغه خلک چې په دې نه سره څومره ډیر دي نو سره نه دغه دنیا دغه دې دا ورې تاسو په انسان د ټولنې په څیر تاسو په دې کې د مبارزه باندې ورته یو کال فرض دا غنه واخله بل ورته یو کال فرض دا غنه واخله بل ورته دا زمونږه مالکانه په ریښه ده وکاله د دې مالک په سبب چې په دې کې الله دې دې په نام ورته وکاله بعد یو څه ورته تاسو نه ده لکه زمونږه بل مالک هغه دا چې دغه هغه د دې علاقې نگرانی دي هغه باندې چې د دې یو ځای د قبر ته دی چې څنګه راوړل دي سره نو دغه د دې د کار موږ او تاسو ته څنګه خلک ته څنګه کوي او دا د دې د نړۍ په څنډه کې علي ثواب دې نه الګا دا قسم دی چې دا ما دی دا قسم دی چې دا ما په دې کې راځي دا قسم دی چې دا پرمخ سره د ما سره په دغه د یو ځای د راغلي وکم وقت تا دمر محب قصد کتا کر با خدای سکر تا دا خدای دا نیم جزیر جا خدای دا رناد دیدی که خدای دا نیمینا تا دیدی که دیدی تا دا اللہ دا نیم را حتا کتا دن را دیدی که دیدی دا دا جان نیم تا دیدی او دا چا کتا دن را نیم تا دیدی غرب نا نبی رسول اللہ علیہ السلام دا غزت سئیلی سما دا خنور معلومات نیستا دیدر اگر دیامان نیستا او تا دا قسم نیتا دیدی که د قامت پر ان صاحب د عالم مدار کو تعالی تا ته دی او تا ته د عالم مدار کو تعالی په قهر او چې الله تا ته غوښته چې په قهر کې دا غوښته دی او دا د ارم چې په خپل قران کې اړین دی الله د دې په اړه خبرې راته نه کوي نو لا خبرت کې څه څه نو موږ او تاسو د اوس دې په ناس کې په دې باندې خلاص کې چې دا د عالم له هر دغه تر څو د اخلاص او عبادت کې تاسو اولاد حاضر کې تاسو د قران کې دا څنګه خپل انسان دې په دې کار کې چې هغه څه کوي چې هغه کوي چې په دنیا کې دا هغه لمر جوړوي او استاد اخرت هڅه کوي چې په دې دنیا کې څه بدل ته خدای دې نه او نه په یو حالت کې ساتي نو چې الله دې څنګه تاسو دې قبر باندې دې حالت باندې خپل دې تنظیم وکړي نو که په ګرم دې څنګه تاسو دې حالت باندې دې تنظیم وکړي نو تنظیم وکړي من رجع دمر ليلو حضرته لكلك الوانونا في ديانو سندقارونا بخلق دينا دا تارونا لكلك زاندان سا انتظام انتا عالتان سا دا سنسيان خوشتكنا خاماران دي اخوضان سا انتظام تتار دي لرمانان دي اخوضان انتظام تتار دي دندار دي اخوضان انتظام تتار دي بغزاور دي اخوضان انتظام تتار دي بغزاور سا قيسا حضرية نهاية يخطا بقرا اخوضان سا انتظام تتار دنیا تخرجين انتظام انتظام دغه انتظام کوي ها دغه انتظام موته ته غلط قسم موته چې دغه د تلاش کنا نو خدای دې وکړي اوس په دې باندې موږ ته په دې من النار د اور د پرونه راځي وان دې دې من النار اور باندې سره تاسو نه وایو وسته دې به ځاګه من النار او دې ځکه طرف نه ورته ځای ته نه ځي دا څنګه راځي ته یو نه بده الله یې قسمونه غلط متوا وعده غلط وعده نه متوا دا کارونه چې په کومه سره پردات زګانی کې څنګه په غاړه ده دغه په دغه علماء غاره کې دا بیان دي چې هغه کتاب او علماء کې یو جن نشته دا قران اسمت ته برخه دي او تدبیر دي چې زه به دغه هغه ترجمه به کړم د تدبیر معمولی کې نه تاسو نه نو چې زه تاسو ته سلام نه تاسو ته ما باندې جنات کوي چې دا دې کې دا قران دی او تاسو له مخکلم باندې د دې کتاب څخه مو ته تاسو ته مو تا سلام دی من ته جنت دی من ته څه څه څه بیان کوي نو من یو غوړي دی حق بیان کوي اون دا دی دا نو چې پر من ها فردا چې دا کوم کار کوي صحیح دی او څه غلط دی یو ځان ته د څه سره تورات ته موږ ته څه کوو او دا غوړي دی چې څه احکام بیان نه راځي جبا دا دا ثاو کړو ګور مور خبره ده ته ان دې طرف ته څه څه کوو اغه هوته د نن په دغه اغه حکم د مکمل بدل ته کله الله د کار به یو حکم د کار د کار به بل حکم دغه د احکام د نور را ده ته کړي دغه د کار د تاسو له کول دی له دې ته د باسي او نه او تاسو په دې سره د بدل څه کوي د کار د دایو د دنیا د کار په دې د کار په مونږ نه نه نه ته یو څلې حق د دنیا د کار پرې دی په دې وخت کې دا حق خبره کوم نه دا د نړۍ زمانه دی چې هم د دې نه دی چې ځان کوم د څه په حال دی ډېر کتان دا استاد یو د حق بیان دی نو دې هغه د دنیا د لالچ په دنیا باندې یا به یې مال نه دی چې هغه دې دی یا به څه ګره مرګ دی چې ما به موږ یې لکه چې موږ دې په صبر ادا کړنه دا ګناهونه هغه هغه څه ته په حق باندې نه دی نو دې باندې سلطان مسلمان کوي دا ټول د صادق دی لیکن بعض داخلی چاہتا پدی موقعہ میں حق یا نفتہ رکھے دنیوی سبادی کی را گئی فدا ستکان باندی اللہ تنبیز گئی اور رکھ سکے دنیوی جو دنیا دا خبر اکولا عیسیٰ علیہ السلام کا دارکی عیسیٰ علیہ السلام من تبیلی جفت ہے عیسیٰ علیہ السلام من تبیلی جفت ہے اللہ زور العیاض باللہ قرآن کے رکھ سکے دنیوی جو دنیا دا خبر ہے کہ چلے اوپن کے جنہوں بھی ایک ورکن سے خندری ورکن سے باز ورکن دا حق آخر میں صلح حاصل لے کہ اللہ تعالیٰ دعوئے زمان بندگی سے انشاءاللہ کی رسانت رئیس کی انسان سلام با اللہ دا سکتے تپوس سکن کی انتا کنتا لنا بھی تفضیلی و اولی و الہ ایلی و اولی و اللہ وائل خلق صادر خلق تولی سے ماتد ہوئی سے زمانہ مرک دیتے اب ورکن سے سکتا اللہ ذکر بات لکھو دیتے ما كان ينبغي ان اقول ما ليس لي حق خدايا ذات خبرة يا غزما بشان سرا ديا ادما انسان بشان سرا لا يكن هذا في خندق ولا فريدا جسم بدا خبرة وكي تاك ما تسيري اقل بيكي او دا بي بخوات كل يسر دي ما بي بدا خبرة مرا شري ندا سيرا بدا خندا بس بس بس بس بس بس بس انہیں جلتا کہ دو دنیا دا خبر اسی زمین سے عیسیٰ علیہ السلام دا کی دیلی اور عیسیٰ علیہ السلام دا کہ آغا رضا سے سید اقرار اسی دا کہ رب رسول کی کہ دو سرہ بس خبر اسی دیلی تھی مجھے آدھا سے آقا دیتا آقا دیتا جو کہ تجھے بھی کہتا دیو رب سے مجھے آدھا جہنم دا دیو ملک دیو داغی بیان اللہ دیو عیسیٰ علیہ السلام کو تاس سے دائی دیلی تو خدای خلق دیو آخو در تجدانین کی مجھے پھر دے وقت کی جا خبر ہے اور جب قامت پر اپنے جا اللہ اگر صاحب کی مجھے دے جیڑا گا کر کے چلا اس میں مسائل سے دے اتنی کی لے آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تحقیق کر حغتان یعنی اہل کتاب یذکرون کیا گئی اصلی بعہد اللہ سما تو دے گا وعدود اللہ تعالیٰ سمن قلیلا کے سی دلی جو دنیا لگ دولت بکار با اللہ وعدینا تی اللہ جسنا یاد آغت ہوا تو سب اپنے ہم درد صلی اللہ علیہ وسلم رائے کی ساتھ و شاہد ہم ایمان لے لکھو جیمن نبی ہی و لطن سرنان ساتھ و شاہد ہم ایمان رائے رائے ساتھ و شاہد ہم مجھے دن کا راغت تی ہم بکار با قربان اور کا رسط مطلع رائے آنے قالو اقرم اللہ ہی سے ساتھ و شاہد آیا آغت ہوا ہی اقرار کو تجھے خبر آیا اللہ سجھلو وانما تنمون الشاہدی تاکن کا دلکل قبر دانے جواہ سے کہ تاکن کا اقرار کے اور جو ہم کے جواہ حال میں اللہ کا نگاہ اقرار ہوتی ہے لیکن دلکل سے جب کرنا دینا بسکلی جی اہد اللہ انہوں ما تولید اللہ تعالیٰ اب کو ما تولید وعظو جانتا تعالیٰ سمنن قبیلہ کی حصول کی دارہ مکتے جی ارسلہ کے ان اللہ جنہ تتاکن سراہ غزتان جب کرنا کیا غی اصلی کہ ایمان ہی کہا غبی دنیا دا نا حقا قسمت کے لگانے سمنن قبیلہ کے سیجے گے قسمن بانے ہم دے دنیا کے سیجے گے اور سماتے دے دے عزو ہم دے دنیا کے سیجے گے جارا نا جائے گا تا پیرا دے گے کہ سوچ کا قسم بانے جورا کبھی دھوک دکا رکھا قسم کوئی کبھی مال دکا رکھوئی کبھی یمی دکا رکھوئی کبھی خاصا کی بھی یا چاری دکا رہوئی دنیا کے تو فیصلہ دکا تو خدا آئیتا دیکھا ہے اللہ اعلان کے بعد رائے بدل قسم کا اللہ لازمہ کئی اور کم کی دین دنیا در غلط قسمنے کئی لا خلاق لہم مدعی حسد اسی بچارہ خدا کرتی سے جنت کی جنت کیا اللہ ہے معصر جمرت لکن اللہ تمرہ حسد اللہ سے سینہ ورکوں تاکہ چلے جیسن اللہ ہے یہ دنیا در حسدیر جات نہیں ہے پورے دنیا در تاغہ معصر وادی پر دنیا کتری اور قسمنے دین کی بچارہ حسد بس کا معصر حسد اللہ جنت کے اور کتنے اور کیا تفجیر گئی ہے جنہیں گرم ہونیس کا یا جنت کے یاد ہو جاتے اور بطور اور بنا سکار گئے دو جلتوں کی سلیم گئی دو پر دو جلتوں کی جنہیں کمت ہوئی جو لگا سے ملے اس کی پاکستان کی لیت کا پسنگا منگا من لا آخری کہ خواہ مخواہ کا سو تک ہوئے سکتے اور جو ملے اسی جا رہا ہے تو باقت برہ گیا سے سمونی اللہ ہی جس کے والا گرہا بس کا سر سے لاتا تھا تو جب یہ بات لڑے رہا تو پکلت کا سمونہ جانے کی ساتھ معلوم اللہ بکلی واپس کی پتا دنیا زندگی پاس کر دی تو جنگل دن کو یا بن دی تو چل کر سکار اور سردان کن کر دانے کی دی اور سدا دیگار کے الگ اگر سے سنی دنیا کی دی یاد ہوتا ہے خیار جو سرے الگ خیار جو سرے خیار تنیر جو دے پتار کا دانے مری نتا دے پردے حق کے ساتھ رہی جو ساری دان کر دی ہم دیکھ کے ساتھ ایک اللہ اور دیار دی منه ولا يكلم من الله او الله تبارك وتعالى برحمت قدره بيسرا ولا يكلم من الله خبره بي الله تعالى بيسرا فآغا قدره سمت ورده بيسرا لئي وراجي وخبر قدره سمده بي سمجل وزغو بردريك جاب ديك ديك قدر يقول احن صدق اقصر في هذا لا تكر من كل شيء ولی جهنم کی طرف میں کا خبر ہے خبر وہ سر کوئی ہوا کر دی کا خبر وہ سر خبر دا سے خبر وہ نہیں دی دینا کوئی مومن کا بھی جاتے ہوا خدا سے نہ دیتا کہ نہ دا کے حجاب کی دیتا یا جی کا نار کے دیتا اللہ کے نبی چوا دیا کہ آگ دے کے دیتا آل کے دیتا دے دے مار دیتا خدا کا کوئی نہ بتا تم کا بدل نہ نہیں دیا اس نے دربار پر دا کے جنا کر دا اور سمرا کا یہ نظر بھی نہیں کر کے یہ تو اپ کو سبھی کرے گا تو زیادہ بہت جہاں میں بتا دے یہ چیز کا تاکہ ہو کی ولائے کر دے ہیں اور قبر رحمت کو کہ اللہ تبارک و تعالی دی طرح ہے اس کا قبر رحمت والا قبر دا اللہ ولائے انذر الیہم ولا يرحمهم ولا الله تبارك وتعالى برحمته ليلان فراد بنظر نظر ترحم يه الله تبارك وتعالى